Öleceğim bir gün, bir an bir meyhanede elimde kırık bir kadeh, ağzımda bir damla kan. Son dakikalarımda şarkımızı çaldıracağım. Dertli bir kemancıya gönül